Zes uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Demissionair premier Rutte gaat vandaag op bezoek bij koning Willem-Alexander. Op Huis ten Bosch praat Rutte de koning bij over de val van het kabinet. De koning komt daarvoor terug van vakantie. Gisteravond diende Rutte al schriftelijk het officiële ontslag van zijn ministers en staatssecretarissen in. Het kabinet viel gisteravond nadat onderhandelingen over het strengere asielbeleid waren stuk gelopen. Volgens Rutte ging het om een besluit van alle vier de coalitiepartijen samen. CDA-leider en demissionair vicepremier Hoekstra noemt de val van het kabinet over de asielplannen onnodig en niet uit te leggen. Hij had gehoopt dat de coalitiepartijen verder hadden willen gaan om de crisis op te lossen. Demissionair vicepremier Schouten van de ChristenUnie vindt het een zwaar moment, maar zegt dat het belangrijk was om vast te houden aan de kernwaarden van haar partij. D66-leider Kaag betreurt de val van het kabinet en zegt nog niet te weten of ze opnieuw lijsttrekker wordt. Maandag is er een Kamerdebat over de val van het kabinet. Nieuwe verkiezingen zijn op zijn vroegst in november. Als het aan Turkije ligt, verdient Oekraïne zonder twijfel het NAVO-lidmaatschap. Dat zei de Turkse president Erdogan na een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky in Istanbul. De twee spraken elkaar in aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Litouwen en Polen willen de belofte doen dat Oekraïne na de oorlog met Rusland toe kan treden. Andere landen, zoals Duitsland en de VS, willen nog niet zo snel toezeggingen doen. Zij wijzen erop dat voor toetreding tot de NAVO aan voorwaarden moet worden voldoen. De laatste chemische wapens van de VS zijn vernietigd. In wapendepots lagen onder meer raketten met zenuwgas opgeslagen. Eind vorige eeuw sloot de VS een verdrag voor een verbod op de wapens. Uiterlijk in september van dit jaar moeten alle deelnemende landen hun voorraad vernietigd hebben. Het weer. In de ochtend wordt het al snel warm. Vanmiddag is het 30 tot 34 graden. In de avond is er kans op een onweersbui. Morgen opnieuw warm, maar in de middag opnieuw regen en onweer. Dit was het NOS Journaal. In de zomer op weg naar een zonnige plek. Koffers check, tentje check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké okay of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos op zeg maar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Flexibel private leasen zonder zorgen. Ga snel naar vanmossel.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Dit is een uur cultuur van zaterdag 8 juli. De week waarin de jonge, betoverende Amerikaanse singer-songwriter Lana Del Rey haar Nederlandse fans gaf wat ze wilden. Een waanzinnig, sterk en knap genoeg intiem concert in de uitverkochte Ziggo Dome. Waar de Nederlandse zangeres Naas het voorprogramma had klaargespeeld. Na een tweet te hebben gestuurd aan de Ziggo Dome-baas stond ze er zelf als Gorinchemse popster-droombaas De Sterren van de Hemel te spelen. Het is ook de week die begon met bijzondere Kettikotti-vieringen door het hele land en die we afsloten met de teruggave van 478 roofkunstobjecten aan de landen van herkomst, door onder andere het Rijksmuseum en het Nationaal Museum van Wereldculturen. Het komende uur krijgen we een leestip van schrijver Vanba Sherif. Gaan we de theaterfestivals af op zoek naar de leukste voorstellingen. Luisteren we muziek van bands die de komende weken op verschillende festivals te zien zijn. Ligt de theatertroep hun theatertentdoek voor ons op voor een inkijkje. En hebben we een lijstje must-hear podcasts voor je geselecteerd. Daarover straks meer, maar we luisteren eerst naar de wekelijkse column. We vroegen namelijk een paar schrijvers hun licht te laten schijnen op de wereld. Op iets dat hen bezighoudt, opviel of heeft verbaasd. 3 weken lang delen ze dat met ons, in de vorm van een column. Vorige week vertelde schrijver en podcastmaker Tom Hofland over de spookdromen die uitkomen en zijn zoontje die als wichelroede functioneert. Vandaag brengt hij zijn tweede column in Een Uur Cultuur. Na het verschijnen van zijn debuutroman Lissa, een modern historisch drama over liefde en hondsdolheid, werd hij door de Volkskrant uitgeroepen tot het literair talent. En wij kunnen dat alleen maar onderschrijven. Welkom Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Had je een stormachtige week? Ik moet altijd weer nadenken wat ik ook weer heb gedaan. Ik ben eigenlijk altijd alweer kwijt op de ochtend wat ik de avond ervoor heb beleefd. Het was vrij stormachtig, maar dat zat vooral in het weer. Verder was ik gewoon heel kalm. Kijk, en heb je nog spoken ontdekt? Nee. Ik heb wel heel veel nieuwe spookverhalen gehoord van mensen. Maar ik ben zelf nog niks tegengekomen, helaas. Hoezo heb je spookverhalen gehoord van mensen? Vertel even. Nou ja, ik maak een podcast en die heet Er is iets vreemds gebeurd. Daarvoor ben ik op zoek naar mensen die dingen hebben meegemaakt die ze... Eigenlijk geloven die mensen vaak nooit in spoken, maar ze hebben dan toch iets meegemaakt wat ze niet kunnen verklaren. Ja. En dat vind ik echt heerlijke verhalen, dus die verzamel ik. Cool. En je hebt wel misschien jouw column van deze week een beetje daarop laten inspireren. Namelijk niet door spoken, maar wel door spoken word. Zeker weten, absoluut. Ik dacht, waar gaat dit heen? Maar je hebt helemaal gelijk. Nou, laat maar horen die column. Komt ie aan. Oh, Teddy, ik snap nu pas waarom je vroeg of het een stormachtige week was. Het heeft natuurlijk heel erg gestormd in Nederland. Ja, zie? Kijk, ja, ik vergeet dus al meteen echt... Dat je is echt bent afschuwelijk. Het nu alweer kwijt. Ik ben het nu alweer kwijt. De boom ligt nog steeds door je voortuin, maar je bent het alweer vergeten. Maar ik ben het alweer vergeten. Nee, klopt. Heel erg. Oké, nu snap ik hem. Sorry. Het is natuurlijk ook nog erg vroeg, hè? Dus ik moet nog een beetje wakker worden. Ik ga nu mijn column voorlezen. Ik ga, net als vermoedelijk het gros van de luisteraars, graag naar het filmhuis. Maar voor ik mij in het donker kan overgeven aan een mooi verhaal, moet ik sinds een aantal jaar eerst door een heftige barricade. Er gebeurt namelijk iets in die bioscoopzalen wat me zo ongelooflijk oncomfortabel maakt dat ik het liefst weg wil kijken en mijn oren wil pluggen met popcorn. Ik heb het natuurlijk over reclames met spoken word. T-Mobile, Sunweb, Nestlé. Als bedrijven het idee hebben dat ze een jong en cultureel publiek moeten aanspreken, gooien ze er wat spoken word tegenaan. Wat me zo kwaad maakt, is dat reclamebedrijven, zoals wel vaker, een kunstvorm pakken die zich bij uitstek leent voor activisme en maatschappijkritiek, en dat voor hun karretje spannen om unlimited data of een vliegvakantie naar Creta te verkopen. De artiesten die zich aan zo'n merk verbinden, kun je het niet kwalijk nemen. De gemiddelde kunstenaar verdient ver onder de bijstandsgrens en reclames betalen. Bovendien, ze maken je bekend bij een groot publiek. Ook ik ben regelmatig op mijn rug gaan liggen om me door het kapitalisme over mijn buik te laten aaien. Zo werd ik ooit benaderd door een sapjesmerk om een mooie lyrische tekst voor ze te schrijven. Daarin moest ik de smaak en vooral de gezondheidsvoordelen van hun sapjes promoten. Om zo'n sapje te proeven ging ik langs bij een amicale Amsterdamse vrouw die me bij de eerste ontmoeting al wilde omhelzen. Ik proefde sapjes met namen als de Iron Man en de Glow. Gewoon sap natuurlijk, maar best lekker. Toen ik echter zag dat het grootste gedeelte van die sapjes voor de helft uit suiker bestond, vroeg ik heel beleefd hoe gezond dat eigenlijk was. De stralende Amsterdammer wist me te vertellen dat het allemaal fruitsuikers waren en is een stuk gezonder dan geraffineerde suikers. Ik had net de keuringsdienst van waarde gekeken, dus ik wist dat dat niet waar was. Suiker is suiker. En vruchtensap is minstens zo ongezond als frisdrank. Maar ik ben niet gezegend met de natuurlijke recalcitrantie van Teun van de Keuken, dus ik mompelde zachtjes: ah, kijk, dat scheelt. Ze merkte mijn bezorgdheid op en probeerde me gerust te stellen. Ik zeg altijd tegen mensen: drink het gewoon niet te snel. Neem eens een uur de tijd voor een halve liter sap. Dan komen die suikers niet zo heftig binnen. Ik knikte, deed alsof ik een aantekening maakte en vertrok met 8 liter sap onder mijn bagagedrager. Thuis ging ik aan de slag. Hermans, Atwood en andere grote schrijvers keken vanuit de boekenkast toe hoe ik op lyrische wijze sapjes omschreef. Op mijn rechterschouder zat Teun van de Keuken teleurgesteld te zuchten. Op mijn linker zat mijn bankrekening gulzig te lachen. En op het papier verscheen een tekst die voor minstens 50% uit suiker bestond. Fruitsuikers. Dat wel. Ja, zalig weer. Ja, die hele boekenkast is aan het juichen, hoor. Voor deze column. Ja, denk je dat? Ja, zeker. Oh, gelukkig. Dat doet me deugd om te horen. Dankjewel. Dankjewel voor je bijdrage, Tom. Ik zie nu al uit naar wat je volgende week allemaal bent vergeten dat je hebt meegemaakt. Heel graag gedaan. Tot volgende week. Tot volgende week. Dankjewel, Tom Hofland. Mornings turn to night and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when and you can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Mornings turn to night and then the night becomes the day. Dat was Gabriels met Blame. Morgen op North Sea Jazz Festival in Rotterdam te zien. Naast grootheden als Seal, Lizzo, Gregory Porter, Royce and Murphy en persoonlijk favoriet iemand die spoken word wel begrijpt, Jill Scott. In december regent het eindejaarslijstjes, maar in sommige gevallen is het heel nuttig om ook tussentijds de balans op te maken. Wat zijn bijvoorbeeld de beste podcasts van het eerste half jaar? We vragen het aan Elja Looijenstein, zij is redacteur bij de VPRO Gids. Ze schrijft bij mij aan om te vertellen welke podcasts nu echt de moeite van het luisteren waard zijn. Welkom, Elja. Hey, Teddy. Ja, je hebt een lijstje gemaakt met 10 podcasts die wat jou betreft bovenuit stijgen. Waar let je nou op als je zo'n lijst samenstelt? Ik luister gewoon natuurlijk superveel en uiteindelijk komen er wel wat dingen bovendrijven. Dus ik heb gewoon een soort longlist gemaakt en toen weer teruggeschrapt naar 10. En ook wel een beetje geprobeerd de diversiteit een beetje te behouden. Dus een beetje van alle onderwerpen en alle genres erin te zetten. Ja. Wat zijn nu genres die je veel tegenkomt bij podcasts? Het oplichtersgenre. Ja. Daar hou ik zelf ook best wel veel van. Dus als er eentje is, dan ga ik hem ook wel vaak luisteren. Maar dat is echt wel in de true crime. De hoek is dat ook wel echt een hele grote... dat blijft maar doorgaan. Het blijkt echt dat de hele wereld gewoon de hele tijd elkaar aan het oplichten is. Iedereen is een oplichter. Ja. En je hebt er voor ons, voor vandaag in elk geval, 3 geselecteerd van die podcast. De eerste die gaat over een onderwerp waar je normaal niet zo heel snel bij stilstaat. Tenminste, ik niet. Maar waar intussen wel heel veel gebruik van gemaakt wordt. Namelijk zeecontainers. Ja. Laten we eerst even een kort fragmentje horen. Ik ben ergens waar bijna niemand mag komen. Maar waar bijna al jouw spullen zijn geweest. Ik ben Maite Vermeulen. En dit... Wauw. Dit is Maaike Goslinga. Wow, dit is een grote. Wauw, wat leuk. Ja, 90% van alles dat wij hebben is in zo'n container geweest. Ja, bizar, hè? Heb ik geleerd, ja. Ja, nee, dat heb ik ook geleerd. Dat vertel ik nu ook tegen iedereen sinds ik die podcast heb geluisterd. Op elke verjaardag is het mijn feitje nu ook. De podcast die heet Containerbegrip. Dat is ook een goede titel. Ja, zeker. Wat maakt dit nou zo'n goed onderwerp ook? Ja, daar hou ik heel erg van. Dat je gewoon iets wat dus blijkbaar in je dagelijks leven zo aanwezig is, maar waar je echt nooit bij stilstaat. En ja, daar hebben ze gewoon alles over uitgezocht. En daar blijkt dus ook heel veel over te weten. En heel veel mee samen te hangen over in ons dagelijks leven. En in de wereldpolitiek en zo. Dus dat is echt supergoed geresearched en supergoed gebracht door de correspondent heeft deze podcast gemaakt. Ja. Het is heel interessant en ik merkte ook dat er waren ook een paar mensen op mijn Instagram die gingen op pad naar die containers. Dus door die podcast te luisteren. Oh, wat leuk. Ja, en zijn ze daarna op zoek gegaan. Want het is heel moeilijk om daar ook te komen. Dat hoor je ook al in het fragmentje van je mag echt niet zomaar in een zeecontainer gaan kijken of op zo'n schip. Nee, heel, het voelt ook een beetje spannend daardoor. Ja, ja, ja. Ik had nooit verwacht dat ik een container spannend zou vinden. Nee, inderdaad, ja. Ja, nee, het is echt een hele interessante wereld. Waar dus een heel geglobaliseerde industrie natuurlijk. En dat weten ze echt heel goed uit te zoeken. En het doet jezelf ook wel nadenken van... waar komt deze beker die hier op het bureau staat eigenlijk vandaan? En waar is die allemaal geweest? Ja, zijn er nog meer feitjes of dingen die je uit deze podcast hebt gehaald... die je nu inderdaad op feestjes deelt? Nou, wat ik ook boeiend vond, is dat zeg maar die afmetingen van een container... dat zijn natuurlijk standaard afmetingen, want ze moeten allemaal op elkaar passen en zo. En daarop zijn ook weer heel veel andere dingen die wij hebben ook gebaseerd. Dus kleinere dozen die daar weer in moeten kunnen... of dingen die opgevouwen moeten worden tot een bepaald formaat en zo. Dus dat had ik ook helemaal nooit bij stilgestaan. Nee, tuurlijk. Ja, en schrijver Arjen van Velen van de Correspondent... een collega van deze podcastmaker, die schrijft in zijn boek Rotterdam... dat de container ook een symbool is voor het vierkante denken. Ja, dat is wel mooi gezegd, ja. Dat het alles moet in een hokje passen. Ja. Ja, dat klopt denk ik wel, ja, ja. Ja. Ja, het wordt steeds vierkanter en steeds stapelbaarder. Ja. Oké, via de container terminals verplaatsen we ons naar Engeland. Believe in Magic, dat is een podcast van de BBC... gemaakt door de journalist Jamie Bartlett. Dat klinkt sprookjesachtig, Believe in Magic. Maar dat is iets anders, hè? Nee, het is totaal niet sprookjesachtig. Nee, dit is weer één in het genre oplichterspodcast. Ja. En dan weer in het subgenre ziektesfaken podcast. Echt intens, deze. Ja. Ja, het gaat dus over iemand, of een jonger tienermeisje eigenlijk... die dus zegt van, ik ben ziek, ik heb een hersentumor... en het gaat heel slecht met mij. En samen met haar moeder is heel actief op social media en zo... en heeft ze ook een liefdadigheidsinstelling opgericht... waarmee ze dan allemaal geld inzamelen, ook voor andere zieke kinderen... om naar Disney World en zo te gaan. Maar ja, als vrij snel aan het begin krijg je wel de indruk van... hé, hier klopt gewoon iets niet. Nee. En het wordt dus ook helemaal naverteld hoe dat is gegaan. Ja, je merkt al, hier klopt iets niet... doordat er inderdaad de voice-over gewoon een soort journalist is... die heel erg beschrijft wat de situatie is. Dan denk je al, nou, dat zal niet alleen de beschrijving zijn... van dit liefdadigheidsmeisje. One Direction komt er ook in voor... Ja, dat is haar favoriete boyband. Ja. Die hebben op een gegeven moment... ze heeft dan van die armbandjes, wat je ook altijd hebt met van die liefdadigheid. En die hebben ze dan Op het podium draagt ze die armbandjes en zij mag ze ook ontmoeten achter de schermen en zo. En dat is haar grote droom, want zij is helemaal fan. En ja, ze komt dus echt heel ver met haar verhaal. En ja, waarom ga je ook aan iemand twijfelen als die zegt van ik heb een hersentumor? Ja. Maar ja, aan de andere kant zijn er... Was 17 of zo, toch? 16? Ja, toen begon het eigenlijk, ja. En er zijn dus wel mensen geweest online die er wel aan begonnen te twijfelen. En zo, ja, dan zeggen ze van, hoe kun je nou dat zeggen? Ik ben heus wel ziek, hoe kun je dat nou zeggen dat ik dit verzin? En die andere mensen proberen dan weer bewijs te vinden dat ze het wel verzint. En ja, uiteindelijk eindigt het gewoon eigenlijk super tragisch voor iedereen. Het is maar wel echt verslavend om door te luisteren. Ja, het is een verschrikkelijk verhaal, ja. Maar inderdaad, dus er zijn mensen die dus... argwalend zijn tegenover een tienermeisje die beweert dat ze ziek is, die daarvoor geld ophaalt. Waar begint die argwaan? Volgens mij was het dat ze gaat zeggen van ik moet behandeld worden in Amerika, want allerlei experimentele behandelingen en die zijn alleen in Amerika en ik heb daar heel veel geld voor nodig. Maar de hele tijd wordt niet duidelijk welk ziekenhuis ze dan precies wordt behandeld en welke dokter dat dan precies is. En daar blijft het gewoon de hele tijd heel vaag bij. Terwijl ja, je wilt toch wel zien als jij diegene helemaal jouw geld hebt gekregen om een behandeling te krijgen, of ze dan dat in welk ziekenhuis dat ook eigenlijk is. Ja, en daar blijven ze de hele tijd doen ze daar de hele tijd heel geheimzinnig over. Ja, is het daadwerkelijk een subgenre? Mensen die doen alsof ze ziek zijn? Ja, eigenlijk wel. Want er zijn er nu een paar uitgekomen de laatste tijd. Er is ook een andere die heet Scamanda. Mm-hmm. En dat gaat ook over iemand die doet net of ze kanker heeft. En is daar ook heel veel geld mee aan het ophalen. Dat is ook, die heeft net het lijstje niet gehaald. Omdat ik dacht, ik ga geen twee nepziektes erop zetten. Maar dat is ook echt een aanrader. Oké, ik wist niet van dit bestaan af. Ja. Je hebt nog een laatste podcast voor ons in petto. Dat is De Taxioorlog. Een podcast van de BNR. Een flinke stap terug in de tijd. Met oude opnames. Laten we even naar een kort fragmentje luisteren. We gaan nu een aantal taxichauffeurs naar binnen. Als nietsvermoedende jonge radioverslaggever sta ik ineens tussen de rellende taxichauffeurs. Dat is de bedoeling. Ze worden allemaal naar binnen geduwd. Het is 26 januari 2000. Er wordt geduwd en getrokken. De taxioorlog is uitgebroken in Amsterdam. Nu gaat het echt mis. We komen beklemd te zitten. Dat gaat behoorlijk mis. Wat gebeurt er in de taxioorlog in deze podcast? Ja, ik weet niet of jij het nog kan herinneren. Het speelt zich af rond het jaar 2000. Ja, ik was toen ook nog best wel jong, maar ik weet nog wel dat het toen heel erg in het nieuws was. In Amsterdam had je een taxibedrijf, TCA, Taxi Centrale Amsterdam. En dat was gewoon het enige taxibedrijf wat taxis kon reden. Die had gewoon een monopoliepositie. Toen heeft op een gegeven moment de politiek besloten van, ja, dat kan eigenlijk niet. Waarom zou één bedrijf dat mogen? En toen hebben ze dat opengebroken en toen zijn de chauffeurs van die taxicentrale, die hadden hele hoge bedragen betaald voor die vergunningen om überhaupt in een taxi te kunnen rijden. Echt drie ton of zo. Die zeiden natuurlijk van, ja, hallo, hier gaat mijn bestaan, zeg maar. Ja, die begon eigenlijk een oorlog tegen concurrenten. Die kwamen in opstand, die gingen de straat op, kwamen rellen bij het Centraal Station. Als dan een andere taxi er aankwam en die niet van Taxi Amsterdam was en zo. Nou, dat liep allemaal vreselijk uit de hand. Dat heeft die verslaggever die je dus hoort toen al verslagen. Ja. Er zijn dus twee chauffeurs, die spelen de hoofdrol ook in die podcast. Ja. En die waren toen ook al bij de oorlog betrokken. Die stonden op de barricade, die wilden hun taxi niet kwijt. Maar toen ze steeds verder kwamen in die situatie, toen bleek dat eigenlijk die top van dat Taxi Amsterdam, dat bleken eigenlijk hele ongure types te zijn die allemaal geld in hun eigen zak stopten. Ja, ik zit te denken, 3 ton, daar kon je in die tijd misschien nog wel een huisje van kopen in Amsterdam. De twee hoofdrolspelers, dat waren dus inderdaad chauffeurs Kees en Jan. En zij werkten samen met politie en justitie. Wat had dat als resultaat? Zij kwamen dus achter dat die directeur, dat hij geen zuivere koffie was, dat hij allemaal geld achterhield. En dat die chauffeurs die dus eigenlijk zo hard aan het knokken waren voor hun bedrijf eigenlijk dus heel erg werden benadeeld. Daarom zijn zij dus gaan samenwerken met politie en justitie. En uiteindelijk die directeur, die Grijpink heet hij, gearresteerd. Ja, dat is nou heel veel jaar. Maar uiteindelijk, nog veel later, ja, ik ga het nu wel spoilen, maar goed, het is al gebeurd. Hè. Ja. Je moet het in de podcast maar luisteren hoe dat allemaal precies is gebeurd. Uiteindelijk is hij niet veroordeeld, is die zaak geseponeerd. En die mannen, die hebben daar wel een hele hoge prijs voor betaald. Mm-hmm. Voor die actie, want die zijn bedreigd en zo. Ja, het ging echt met kooivechters en zo kwamen ze tegen op de straat. Ja, het is echt ongelooflijk dat gewoon in Nederland is gebeurd. Echt, ik kon het me en niet herinneren. Ik was ook vrij jong toen het aan de hand was. Toen ik deze podcast luisterde, dacht ik, wauw, dit is gewoon inderdaad in Amsterdam aan de hand geweest. Je denkt echt, dit is Napels of zo, met de maffia. Ja. Ja, onze eigen maffia. Ja. Oké, dankjewel. We hebben 3 podcasts besproken. Waar kunnen luisteraars terecht voor de complete top 10? Ja, je kunt naar vprogids.nl/podcast. En daar staat de hele lijst. En dan kun je lekker die gaan opslaan voor bijvoorbeeld je vakantiereis of zo. Ja, lekker. Tot slot, ik heb nog 1 prangende vraag. Namelijk, zeg je nu podcast of podcast? Oh, ja, ik zeg altijd podcast. Oké, dan zeggen we podcast. Maar voor de rest staat iedereen dat vrij. Dan blijf ik podcast zeggen. Dankjewel, Arja Looijenstein, redacteur van de VPRO-gids. En onze eigen gids in podcastland. Old Bridge was dat, van Lotte Walda uit Heerlen. Zaterdag 15 juli staat ze op festival Hongerige Wolf. Dat is een heerlijk kleinschalig experimenteel festival met heel veel Nederlandse artiesten en sfeerlampjes. Het vindt plaats in het microscopische dorpje Hongerige Wolf, dat aan de allerlaatste weg van Nederland ligt. Als je nog iets verder doorloopt, dan kukkel je zo de Waddenzee in. Doe dat vooral niet, tenzij voor een verfrissende duik. Het festivalseizoen is in volle gang. Dat betekent stoffige zandvlakte, bier in plastic bekers, slapeloze nachten, een afterparty op camping 3. Maar ook heel veel theater. Zo hebben we net Oerol afgesloten op Terschelling, is rondreizend theaterfestival De Parade in volle gang en staat Theaterfestival Boulevard alweer om de hoek. Hoog tijd dus om het tentdoek te lichten en te horen wat er deze zomer zoal te zien is. Bij mij is aangeschoven een deel van de theatertroep. Amsterdams theatergezelschap gespecialiseerd in vaudeville en eigentijdse satire en klucht. Acteurs Patrick Duitshoff en Elisabeth ten Haven zijn hier tegenover mij gaan zitten. Welkom. Dank je. Dank je wel. Fijn dat jullie er zijn. Ja, jullie staan op de parade op dit moment met Parels voor de Zwijnen. Een stuk over een chic diner waarbij je aan, bij de aanvang al voelt... Zo prettig gaat dit niet worden. Ja, klopt. Kunnen jullie de situatie even schetsen? Het is eigenlijk... In het begin weet je nog niet zo goed wat er aan de hand is. Dus er zijn twee koppels die samen uit eten gaan... in een hip restaurant, een oude verffabriek. En je krijgt al wel een beetje een tipje van de sluier... doordat ze zeggen, nou, ik hoop dat het goed komt. Ik hoop dat we hier uitkomen. Maar in eerste instantie heb je nog niet zoveel door. Nee. Later kom je er dan achter dat het gaat over een ruzie tussen hun kinderen eigenlijk. Mm-hmm. Het ene kind heeft iets gedaan bij het andere kind. En dat wordt eigenlijk steeds heftiger, dus dat loopt uit de hand eigenlijk. En daarnaast is de ober en het restaurant ook vrij absurd en niet helemaal zoals je gewend bent. Eigenlijk houden de ouders nog het langste schijn op en is de ober vanaf het begin al vrij bruut. Ja. Dus het is een hele rare omdraaiing of zo. Waar je zo verwacht dat iemand heel vriendelijk komt bedienen... is het meteen, wat wilt u? Weet je zo. En zijn de ouders nog, hoe is het? En hoe gaat het? En vertel. Ja. En het wordt langzamerhand heel onprettig. Ja, het wordt erg onprettig. Ja. Het verhaal is gebaseerd op een al bestaand verhaal. Eigenlijk twee. Ik wilde eigenlijk al heel lang God van de Slachting maken... van Yasmina Reza. En daar is ook de film Carnage op gebaseerd. Ja. Ik ging dat stuk lezen en we gingen daarna ook met z'n allen lezen. En toen dacht ik, het is eigenlijk heel tuttig. En het is ook een wat ouder stuk. En het is ook gewoon niet meer helemaal van deze tijd. En toen ben ik eigenlijk gaan schrijven. En dat ging eigenlijk zo lekker dat we eigenlijk alleen het plot of de situatie overgehouden hebben. En alle teksten zijn verder helemaal nieuw. Ja. En daarnaast kwam nog dat ik het zelf altijd heel erg grappig vind... als een ober heel bot is. En wat ik me ook steeds beter kan voorstellen in alle hippe restaurants. In met name Amsterdam. Maar de eisen en de brutaliteit van mensen tegenwoordig. Dus ik kan me heel erg goed voorstellen dat je als ober wat brutaler wordt. En er zit ook een situatie in die we als gezelschap zelf hebben meegemaakt. Want we gingen voor een voorstelling eten. Ah. En toen bestelde iemand de stoomzakvis. Ja. Dat bleek echt niet te eten. Dus dat zei degene die de stoomzakvis had besteld. Die zei, nou, dit is het is echt niet lekker. Maar als je nog zo bezwaard, hè, van sorry, maar ik moet toch iets over zeggen. Dit gerecht had geen smaak. Ja. Toen zei de ober letterlijk, dat horen we vaker. Ja, en we denken dat het binnenkort van de kaart wordt gehaald. Oh, ja. En dan dus niet van... Daar heb je dus niks over gezegd. We halen het van de rekening. Ja. Of wil je hem iets anders? Maar nee, gewoon. Van, hij is erg smerig. Is erg smerig, dat weten we. Ja, echt. Wat maakt Parels voor de Zwijnen nu zo'n typische theatertroepvoorstelling? Het valt dus onder het programma Vaudeville. Dus zo staat het ook in het programmaboekje. En Vaudeville is eigenlijk een oude theatertraditie... uit de hoogtijdagen waren in de jaren 30. En dat waren avonden... je had dus een stuk of 4 Vaudeville theaters in Amsterdam, weet ik. Ik weet het alleen van Amsterdam... maar het zal vast in andere steden ook zo geweest zijn. En daar ging je naartoe om om een uur of 9, denk ik. En dat was eigenlijk gewoon een televisieavond, maar dan van theater. Dus je zepte van act naar act. En die theaters die boekten dan acts. Dus dat konden... Houdini is bijvoorbeeld een van de bekendste vaudeville-artiesten... die gewoon met zijn ketting act... werd hij gewoon overal ingehuurd in die theaters. Mm. Dus hij reisde die theaters af. En je ging daar om 9 uur naartoe... en je ging om 11, 12... wanneer je geen zin meer had, ging je naar huis. En op dat programma stonden ook voorstellingen van een half uur. Dus, maar soms deden ze ook wel langere voorstellingen op zo'n avond. Ook tragedies, dus het was niet alleen maar komedie, maar wel hoofdzakelijk. Mm-hmm. En wij zijn dus 10 jaar geleden op de parade begonnen met korte voorstellingen van een half uur. En in die vaudeville-traditie. Dus dit is een voorstelling met eenheid, tijd, plaats, handeling. Dus het vindt plaats in een restaurant. Het zijn eigenlijk is het opgedeeld in korte scènes die wel een geheel vormen, maar sketchmatige scènes eigenlijk. Dus in die vaudeville-tradities zit het eigenlijk. Ja, en zit slapstick ook in, dus het is... Ja, dus er zitten wel verschillende vormen in een half uur. Mm-hmm. En dat is ook vaudeville-achtig daaraan. Ja. Ja. Het is een Franse term, maar ook een Franse theatervorm of avondvorm. Origineel, geloof ik wel. Ja, het is veel snel overgewaaid ook. Ja. Dus het is in Amerika ook heel groot geweest. Ja. Het is Woody Allen bijvoorbeeld heeft hij leren schrijven. Dus dan daar had je heel veel vaudeville theaters langs de snelweg. Mm-hmm. En dan per week moest er een nieuw programma komen. Dus dan moest Woody Allen onder andere met een heel schrijversteam schreven ze gewoon heel veel sketches door de week. En dan op zaterdag werd dat snel geleerd en uitgevoerd. Ja. Om maar een nieuw programma. Ja, dat was echt een televisieavond. Ja. Dus jullie maken nu al bijna 10 jaar die vaudeville-avonden. Dus dat zijn 3 verschillende voorstellingen per avond. Nu staat alleen Parels voor de Zwijnen op de parade vanwege drukte. Ja, en kinderen ook. En kinderen. Want, vrij toepasselijk. Want inderdaad, vrij toepasselijk voor deze voorstelling. Want het is een voorstelling dus net over een ruzie tussen 2 koppels. Eigenlijk tussen die 2 kinderen. Voor mij was het best wel anticonceptie, moet ik zeggen. Maar voor jullie niet blijkbaar. Want er zijn natuurlijk, jullie zijn als spelers ook allemaal, bijna allemaal ouders. Nou ja, dat is... Nou ja, dat is... Ja. 3 van de 5 nu. Dat 3 is van wel, de 5, ja. Dat is wel de meerderheid, ja. Was het herkenbaar, deze herkenning? Ja, we hebben flink geput uit gesprekken op het schoolplein, inderdaad. En de opvoedkundige gesprekken. En wat je je totaal niet realiseert als je kinderen krijgt, is de spanning tussen als kinderen met elkaar spelen en ga je het kind van iemand anders corrigeren, aanspreken. Ik heb wel eens trouwens ergens gelezen dat dat ook iets typisch westers is. En in andere culturen veel gebruikelijker is dat je een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid hebt dat alle kinderen zich op de speelplaats zich gedragen. Dus de gesprekken, hoe spreek je iemand aan op zijn manier, zijn of haar manier van opvoeden? Ja. Ja. En dat ligt heel erg gevoelig natuurlijk. Ja, tuurlijk. Want dat is meteen persoonlijk. Ja. Terwijl dat eigenlijk nergens op slaat natuurlijk. Nee, dat zien we maar weer in deze in dit stuk. Want die ruzie tussen die kinderen, dat wordt de ruzie van die ouders. Ja, zeker. En eigenlijk vechten zij dat veel meer. Volgens mij zijn die kinderen er al lang overheen. Ja, dat denk ik ook. Ja, en ik denk ook dat die kinderen het geleerd hebben van hun ouders. Ja, precies. Ja. Tenminste, ja. Ja, dat is ook grappig dat je dat zegt. Want we wilden eigenlijk ook heel graag... of we hebben de mogelijkheid besproken om te eindigen met geluidsopnames van 2 kindjes die dan zeggen... Sorry. Ja, zullen we gaan spelen? Ja. Dat is zo simpel kan het ook zijn. Ja. Nou ja, de vorm past volgens mij supergoed op de parade. Ook jullie vaudeville-achtige avonden. En de parade jullie reizen mee. Maar jullie hebben ook een eigen... huis, een eigen standplaats, een eigen kroeg. Mm-hmm. Ja, ja, klopt. Ja, dat is Café de Richel in Amsterdam. Ja. En dat zit in een tweede gebouw van Theater Frascati. Ja. Daar zat vroeger de Engelenbak, wat ooit ook een vaudeville theater was. Dus dat is ook heel leuk dat we daarin huisvesten. Ja. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar om zowel een kroeg te runnen als een theaterfestival te bespelen nu? Ja, in de zomer is het café dicht. Okay. Maar door het jaar heen is het natuurlijk ook zo dat we toeren en het café wel open is. En toen we het ooit geopend hebben we heel veel zelf achter de bar gestaan. Want toen speelden we veel minder. Ja. En nu doen we meer een beetje de achtergrond, maar hebben we personeel achter de bar. Voilà. Dus we zijn niet veel zelf nog echt late avonden aan het werk, meer de achtergrond ervan. Dat scheelt. Ja. En moeten we nog een oproep doen? Zeker, ja. Ja, nee, want we gaan over een jaar moeten we helaas van de directie van Frascati sluiten. Ja. We zijn dus inderdaad op zoek naar een nieuwe plek waar we inderdaad zowel theater kunnen maken, maar ook lezingen kunnen geven, filmavonden, muzikanten kunnen optreden. Ja. En we, ja, een goede kroeg kunnen bouwen. Een goede kroeg kunnen bouwen, precies. Ja, want dat is de regel allemaal. Dus we hebben een kelder en daar programmeren we veel bandjes en kleine voorstellingen. En we hebben personeel dat van alles organiseert en dat ook heel graag wil blijven doen. Ja. Ja. Dus het is voor allerlei verschillende disciplines ontzettend leuk om daar veel te zijn. Dus er zijn ook veel kunststudentenverenigingen die komen borrelen en dingen organiseren. En er is stand-up comedy. En dat willen we allemaal niet kwijt. Nee. Ja. Oké, okay, rondreizend theatergezelschap zoekt kroeg. Ja. Zeker. Lijkt me een goede oproep. Maar ja, ga ondertussen dus gewoon even langs op de parade voor Parels voor de Zwijnen. Grote dank aan jullie en heel veel plezier. Want jullie gaan vanaf dit weekend tot en met 12 juli in Den Haag te zien zijn. En daarna in Utrecht. Mm-hmm. Heel veel plezier en dank jullie voor het hier zijn. Ja. Dankjewel. Jij ook bedankt. Tell me more. Morgen in het Limburgse Weert op Festival Bosbop. Sommieux is toch wel echt een die festivalband. En op 23 juli zijn ze op Zwarte Cross in Lichtenvoorde, Gelderland. Die hebben een superbreed programma dit jaar. Met literaire hoogstandjes en zelfs een gay café De Kast. Je luistert naar Een Uur Cultuur. Een uur lang gesprekken met makers over nieuw werk. Heb je nu zelf iets gezien of gelezen of gehoord? Stuur me dan een tip of recensie naar eenuurcultuur@vpro.nl. Het is zomervakantie. Voor veel lezers en parttime lezers de kans om één of meerdere boeken in de koffer te stoppen. Daarom vragen we wekelijks aan een schrijver: welk boek moet beslist mee op vakantie? Als eerst vragen we dat aan Wanba Sherif. Geboren in Liberia, deels opgegroeid in Kuwait en woont sinds 1993 in Nederland. 6 jaar later debuteerde hij met de roman Het Land van de Vaders. Na 5 romans verscheen zijn meest recente en autobiografische boek Ongekende Liefde, waarin hij zijn bijzondere levensverhaal vertelt aan zijn 10-jarige dochter. Goedemorgen, Wanba. Goedemorgen, Teddy. Wat fijn dat je er bent. Ja, voordat je prijs geeft welk boek we deze zomer volgens jou moeten lezen, wil ik toch nog heel even terugkomen op je laatste boek, Ongekende Liefde. Daarin lezen we namelijk over de lange weg die je hebt afgelegd voordat je naar Nederland kwam. Maar in het boek is ook te lezen als een ode aan een aantal vrouwen die in jouw leven verschil hebben gemaakt. Ja, ik heb het geluk of voorrecht gehad om opgevoed te worden door een aantal bijzondere vrouwen, te beginnen met mijn oma. Ze heeft letterlijk mijn eerste jaren mij opgevoed. Zij was alleen, had haar man, dus mijn opa, verloren. Dus ik had het geluk dat zij alle aandacht aan mij vestigde als kind. En dus ik was heel erg verwend, geliefd door mijn oma. En ook door mijn moeder, vanwege haar rol in die samenleving, in de gemeenschap, als een zakenvrouw, heel erg succesvol zakenvrouw. Mm-hmm. Heeft zij heel veel gedaan voor veel andere mensen. Dus ze had weinig tijd voor mij. Dus die twee vrouwen hebben mijn leven dus gevormd. Mm-hmm. En ja, omdat mijn vader leeft, ja, op mijn 4e was hij overleden. Omdat ik ook het geluk heb gehad om een dochter te krijgen in wie ik mijn moeder en mijn oma herkende. Mm. Ja, de koppigheid, de schoonheid. Ja. Ja, de vindrijkheid. En dus ik dacht, ja, dit is nu een moment om even stil te staan bij mijn leven. Bij die normen en waarden die mij gevormd hebben. Ja. En bij die verhalen die ik van mijn oma en van mijn moeder hebben gehoord en gekregen. En mm-hmm. proberen over te dragen aan mijn dochter. Ja, ja, je vertelt het verhaal echt aan je dochter. Het is een prachtig boek. Het is sowieso een enorme leestip, Ongekende Liefde. Ja. Maar jij hebt een ander boek uitgekozen van een andere schrijver die je aan de luisteraars zou willen aanbevelen. Welk boek is dat? Het gaat om een heel bijzonder boek. Een boek die mij in veel opzichten als schrijver heeft gevormd. Het gaat om De Onvermijdelijkheid van Geweld van Yambo Ologuwem. Mm-hmm. Het is een boek van een schrijver, heel erg moedig. Een genie, denk ik. Dus ik las het toen ik rechten studeerde in Tilburg. Mm-hmm. En ik kon het niet geloven dat een schrijver zo moedig kon zijn. Waar zat hem dat in? Zo, ja, nou, je leest het boek en je hebt het gevoel dat dit is een schrijver die niet uit is om iemand om indruk te maken op, om een aantal mensen plezier te doen. Hè? Die gemeenschap waarin hij opgegroeid was. De Afrikaanse gemeenschap. Precies, hij is dus, ja, een Malinese schrijver. Malinese schrijver. Hij heeft 3 studies gedaan, ook gepromoveerd. Hij heeft filosofie, sociologie en Engels gestudeerd in Frankrijk. Op zijn 28e heeft hij deze roman geschreven, kwam uit Mali. En ja, in die tijd heerst het idee van bijna alle schrijvers in Afrika waren bezig de Afrikaanse verleden te romantiseren. En Yambo Ologuwem kwam en hij heeft gewoon echt in zijn boek geprobeerd af te rekenen met het hele verleden van de hele geschiedenis van de mensheid. Het is een geschiedenis van geweld. Dus in Afrika is geen uitzondering. En ook af te rekenen met de postkoloniaal en post-onafhankelijkheid Afrika. Van een wereld van veel corrupt leiders. Mm. Dus zelf de hoofdpersonage van zijn roman, Nakim Zijgoor, dat hij beschreef, zijn allemaal corrupt. Hè? Dus alleen maar list en bedrog. Hè? Dus aan de orde op het hof. En ja, het is door en door een roman voor geweld, maar ook ongekende schoonheid. Ik moet het daarbij zeggen. En hij heeft dus alle registers opengetrokken. Alles is mogelijk in deze roman. Alles gebeurt in deze roman. Hij heeft dus een duizend jaar geschiedenis van Afrika. In ieder geval eeuwengeschiedenis in 250 pagina's verstopt. Wat ik echt, dat vernof, dat stilistische vermogen vond ik echt ongeëvenaard. Ik kon geen roman vinden en ben ik steeds nog aan het zoeken dat het echt te vergelijken is met het wat Olukoum heeft bereikt in deze roman. En moet je je voorstellen, hij was nog geen 30 toen hij dit deed allemaal. Ja. Het is een roman die niet alleen maar heeft gevormd als schrijver, maar ook Bogossar, die Senegalese schrijver, was ook zo diep geraakt, geïnspireerd door deze roman. En heeft dus die diep verborgen herinnering van de mensen geschreven. Ja. Waardoor hij die Prix Goncourt won. Dus ik was niet de enige. Ik dacht, ben ik dan de enige in de wereld die zo onder de indruk was van de enige Afrikaanse schrijver van nu, die onder de indruk van deze bijzonder meesterwerk. Maar nee hoor. Nee. En je ziet het ook in het debat over Afrikaanse literatuur. To de dag van vandaag, bijna in alle literatuur, wetenschap, wordt hij vernoemd. Kijk. Het is zo groot is zijn invloed, ja. Kijk, dus iedereen die nog niet was geraakt en geïnspireerd de onvermijdelijkheid van geweld, moet dus mee in die koffer. Ik heb begrepen dat jij de schrijver ooit hebt ontmoet ook. Ja, dat is in Mali in 2003. Was ik onderweg naar Timbuktu om onderzoek te doen naar mijn verleden, mijn familieverleden. Mm-hmm. En toen kreeg ik te horen dat hij in de stad waar hij bevond toen wonde. Wat een toeval vond ik dat, ja. En wat bijzonder, ik vertelde iedereen die maar wilde horen over hoe bijzonder deze man was. Heb ik toen mijn les geleerd, jouw helden niet probeert te ontmoeten, omdat dan vaak leidt dat tot teleurstelling, omdat ze zijn. Was dat in dit geval ook zo? Ja, je moet gewoon. Ja, een beetje. Ja, had ik. Hij was gebroken door alles wat hij heeft meegemaakt naar aanleiding van dit boek. Mm. Omdat hij werd van alles en nog wat beschuldigd, van plagiaat. En hij heeft uiteindelijk gewoon gevlucht en zich afgesloten, buitengesloten van de hele wereld. Mm. En afgezonderd, woont ergens in dat kleine stadje in Mali. En een gebroken man. Mm. En dat is dus wat soms succes en mensen die dat niet gunnen voor je. Hè? Dus hij was een jonge zwarte man die zoveel succes en zo vroeg had bereikt. Ja, mensen moesten iets vinden om hem kapot te krijgen. En dat was goed gelukt. Ja. Omdat na de onvermijdelijkheid van geweld heeft hij wel hier en daar wat dingen geschreven, maar niet meer op dat niveau. Mm. Hij heeft zelf onder een pseudoniem, een Duitser, voor Otto Rudolf, heeft hij een erotisch roman geschreven. Mm. Dat moest hij dus doen om te kunnen overleven. Ja, dat hij zo met zo'n talent op je 28e. Wat had hij aan de wereld kunnen geven als hij met rust gelaten was? Als hij had kunnen doen wat hij graag wilde doen. En dat is romans schrijven. Er is in elk geval een Nederlandse vertaling geschreven. En daar heb jij het nawoord voor geschreven. Ja, ik vond het een eer. Ja, het is alsof je gevraagd wordt om iets te doen die je al lang droomde van te doen. Hè. Mm. Het is, ik vind dat wauw, wat een. Ik kan met Nederlandse lezers eindelijk de genialiteit van deze man delen. Ja. De waarde, de betekenis van deze man voor de literatuur in het algemeen. Niet Afrikaanse literatuur, niet Nederlandse literatuur, maar de literatuur, wereldliteratuur. Dus eindelijk kan ik mijn passie en mijn liefde voor deze man met de wereld delen. En de lezers moeten zich gelukkig prijzen dat dit boek nu eindelijk en een nieuwe vertaling verkrijgbaar is. Dus, kijk, bij deze. Ik zou zeggen, bij deze. Iedereen lezen. Het staat genoteerd. De onvermijdelijkheid van geweld verschijnt ook in de Swap-reeks. Dat zijn recente herontdekkingen die tot de mooiste vergeten klassiekers worden gerekend. Dus het is een dubbele aanbeveling zelfs. Mag ik je heel erg danken van bij Sherif voor deze tip. Alsjeblieft. De onvermijdelijkheid van geweld van Jambo Ouloughem is uitgegeven door Jurgen Maas en ligt in de betere boekhandel. Een uur cultuur. Ja, tot slot wil ik nog heel even goedmaken wat Tom Hofland aan het begin van dit uur helaaslijk aanstipte. Hoe de reclamewereld spoken word inzet om jonge mensen aan te trekken. Althans, dat denken ze te doen. In werkelijkheid stoten ze het meer af dan dat ze lief is. Want we gaan heel even terug naar de roots. En dat doen we letterlijk. Jill Scott werd ooit door de zanger van de Amerikaanse hip-hop formatie The Roots ontdekt als spoken word artiest. En vanavond staat ze op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Dit is een nummer van die begintijd, die spoken word tijd. Het heet Wild Cookie door Jill Scott. Hear ye, anybody that can listen, come listen. Having faith in the rest of you will be an amazing awakening. An ego reshaping, pencil sharpening, heart mending, a pride shifting, and a cure to the wild cookie. Now, wild cookie choices lead to lonely pregnancy. And anybody that knows, knows that ain't all it could be. Scuffling to make sense out of his missing presence in the current tense. When the romance is gone, just paper and pen. Infant and journal tears, private and public embarrassment. The demise of a dreamer's dream. A girl not so unlike me. Sick with some shit that just shouldn't be. Cause her desire to be desired and his way would pee-pee. Oh, wow, cookie. Stop now, count your lessons. All these kids in the systems don't know where they are cause their mom and daddy done left them. It's a pandemic. Just the other day, my girlfriend said she was watching TV and her wild cookie detached from its seat and was strolling down 125th yelling, somebody, anybody, come get me. She caught her wild cookie in between two parked cars with a foolish man enticing it with a candy bar. Nameless prick, attached to some guy who just wanted to escape his troubles for a bit. She cried, oh, cookie, you got to work with me. You can't rule my world. You don't have no brain. You ain't meant to leave. I mean, you could get a couple of things, but things are things. And I deserve to feel my heart ring. Come on in the house. Come on now, wild cookie. Let's listen to Jill sing. Vanavond dus op North Sea Jazz Festival. Ik ben zo jaloers op iedereen die daar live gaat bij zijn. Dat was Jill Scott met Wild Cookie. Ik heb nog een gedicht. De titel is We hebben allemaal van Vicky Franke. Uit Röntgenfotomodel, uitgegeven bij de Bezige Bij in 2018. We hebben allemaal recht op een rug. Een graad waar rond we bestaan. Een majorette draad die we oppakken. Als we onszelf bijeenrapen. Geen mens kan tippen aan vissen. Die zwemmen in de golven van hun wervelkolom. Maar stel dat een vin verlangt naar aaien. Wie troost de vis? Wie pakt hem vast? Wie streelt de schouder uit de kom? Heb je nu zelf iets bijzonders gezien of gelezen of gehoord? Of heb je een recensie te delen over een van die tips waar ik je heen heb gestuurd? Stuur je recensie of cultuurtip dan naar eenuurcultuur@vpro.nl. Morgen is er weer een aflevering van Een Uur Cultuur. Dan heeft Eva Koreman Stella Bergsma te gast. Onlangs publiceerde zij de dichtbundel Meesterwerk voor de prullenbak. Dit was het voor nu. Heel graag tot morgen bij Eva of tot volgende week weer bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. Ster. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion, hypotheken vanuit het hart.